25. pencere. Nasıl ki madrup elbette daribe delalet eder. Sanatlı bir eser sanatkarı icap eder. Velet validi iktiza eder. Tahtiyet fevkiyeti istilzam eder ve hakeza. Bütün umur-u izafiye tabir ettikleri biri birisiz olmayan evsaf-ı nisbiye misillü, şu kainatın cüz'iyatında ve hey'et-i umumiyesinde görünen imkan dahi vücubu gösterir. Ve bütün onlarda görünen infial bir fiili gösterir. Ve umumunda görünen mahlukiyet, halikiyeti gösterir. Ve umumunda görünen kesret ve terkip, vahdeti istilzam eder. Ve vücub ve fiil ve halikiyet ve vahdet, bilbedahe ve bizzarure, mümkin, münfail, kesir, mürekkep, mahluk olmayan, vacip ve fail, vahid ve halik olan mevsuflarını ister. Öyleyse bilbedahe bütün kainattaki bütün imkanlar, bütün infialler, bütün mahlukiyetler, bütün kesret ve terkipler, bir zat-ı vacibül vücud, faalün lima yürid, halik-ı külli şey, vahid-i ehade şehadet eder. Elhasıl, nasıl imkandan vücub görünüyor, infialden fiil ve kesretten vahdet. Bunların vücudu, onların vücuduna kat'iyen delalet eder. Öyle de, mevcudat üstünde görünen mahlukiyet ve merzukiyet gibi sıfatlar dahi, saniiyet, rezzakiyet gibi şeyinlerin vücutlarına kat'i delalet ediyor. Şu sıfatın vücudu dahi, bizzarure ve bilbedahe, bir hallak ve bir rezzak sani rahimin vücuduna delalet eder. Demek her bir mevcut, taşıdığı yüzler bu çeşit sıfatlar lisanı ile zat-ı vacibül vücudun yüzler esma-i hüsnasına şehadet ederler. Bu şehadetler kabul edilmezse, mevcudatın bütün bu çeşit sıfatlarını inkar etmek lazım gelir. 26. pencere. Haşiye. Şu pencere umumi değil, ehli kalp ve ehli muhabbete hususiyeti var. Şu kainatın mevcudatı yüzünde tazelenen ve gelip geçen cemaller ve hüsünler, bir cemal-i sermediği cilvelerinin bir nevi gölgeleri olduğunu gösterir. Evet, ırmağın yüzündeki kabarcıkların parlayıp gitmesinden sonra, arkadan gelenlerin gidenler gibi parlamaları, daimi bir şemsin şualarının aynaları olduklarını gösterdikleri gibi, seyyal zaman ırmağında, seyyar mevcudatın üstünde parlayan lemaat-ı cemaliye dahi bir cemal-i sermediye işaret ederler ve onun bir nevi emareleridirler. Hem kainat kalbindeki ciddi aşk bir maşuk-u layezaliyi gösterir. Evet, ağacın mahiyetinde olmayan bir şey, esaslı bir surette meyvesinde bulunmadığı delaletiyle, şecere-i kainatın hassas meyvesi olan nevi insandaki ciddi aşk-ı lahuti gösterir ki, bütün kainatta, fakat başka şekillerde hakiki aşk ve muhabbet bulunuyor. Öyleyse, kalbi kainattaki şu hakiki muhabbet ve aşk, bir mahbub-u ezeliyi gösterir. Hem kainatın sinesinde çok suretlerde tezahür eden incizaplar, cezbeler, cazibeler, ezeli bir hakikat-ı cazibedarın cezbiyle olduğunu hüşyar kalplere gösterir. Hem mahlukatın en hassas ve nurani taifesi olan ehli keşf ve velayetin ittifakı ile zevk ve şuhuda istinat ederek bir Cemil-i Zülcelal'in cilvesine, tecellisine mazhar olduklarını ve o Celil-i Zülcemal'in kendini tanıttırılmasına ve sevdirilmesine zevk ile muttali olduklarını müttefikan haber vermeleri, yine bir zat-ı vacibül vücudun, bir Cemil-i Zülcelal'in vücuduna ve insanlara kendini tanıttırmasına kat'iyen şehadet eder. Hem kainat yüzünde ve mevcudat üstünde işleyen kalemi tahsin ve tezyin, o kalem sahibi zatın esmasının güzelliğini vazhan gösteriyor. İşte kainat yüzündeki cemal ve kalbindeki aşk ve sinesindeki incizap ve gözlerindeki keşf ve şuhud ve hey'atındaki hüsün ve tezyinat pek latif, nurani bir pencere açar. onun ile bütün esması cemile bir Cemil-i Zülcelali ve bir Mahbub-u Layezali'yi ve bir Mabud-u Lemyezeli, hüşyar olan akıl ve kalplere gösterir. İşte ey maddiyat karanlığında, evham zulümatında, boğucu şüphehat içinde çırpınan gafil, kendine gel, insaniyete layık bir surette yüksel, şu dört delik ile bak, cemali vahdeti gör, kemali imanı kazan, hakiki insan ol. 27. pencere. Allahu haliku kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin vekil. Kainatta esbab ve müsebbebat, görünen eşyaya bakıyoruz ve görüyoruz ki, en âlâ bir sebep, en adi bir müsebbebe kuvveti yetmiyor. Demek esbab bir perdedir. Müsebbepleri yapan başkadır. Mesela, hadsiz masnuattan yalnız cüz'i bir misal olarak insan başı içinde bir hardal küçüklüğünde bir yerde yerleştirilen kuvve-i hafızaya bakıyoruz. Görüyoruz ki, öyle bir cami kitap, belki kütüphane hükmündedir ki, bütün sergüzeşt-i hayatı içinde karıştırılmaksızın yazılıyor. Acaba şu mucize-i kudrete hangi sebep gösterilebilir? Telafifi dimağiyye mi? Basit şuursuz hüceyrat zerreleri mi? Tesadüf rüzgarları mı? Halbuki o mucize-i sanat, öyle bir zatın sanatı olabilir ki, beşerin, haşirde neşredilecek büyük defteri amalinden muhasebe vaktinde hatıra getirilecek ve işlediği her fiilleri yazıldığını bildirmek için bir küçük senet istinsah edip, yazıp aklının eline verecek bir sani hakimin sanatı olabilir. İşte beşerin kuvve-i hafızasına misal olarak bütün yumurtaları, çekirdekleri, tohumları kıyas et ve bu cami küçücük mucizelere sair müsebbebatı da kıyas et. Çünkü hangi müsebbebe ve masnuğa baksan o derece harika bir sanat var ki değil onun adi, basit sebebi, belki bütün esbab toplansa ona karşı ızharı acz edecekler. Mesela büyük bir sebep zannedilen güneşi ihtiyarlı şuurlu farz ederek ona denilse bir sineğin vücudunu yapabilir misin? Elbette diyecek ki Halık'ımın ihsanı ile dükkanımda ziya, renkler, hararet çok. Fakat sineğin vücudunda göz, kulak, hayat gibi öyle şeyler var ki ne benim dükkanımda bulunur ve ne de benim iktidarım dahilindedir. Hem nasıl ki müsebbepteki harika sanat ve tezyinat esbabı azledip müsebbibül esbab olan vacibül vücuda işaret ederek ve ileyhi yurca'ul emru kulluh sırrınca ona teslimi umur eder. Öyle de müsebbebata takılan neticeler, gayeler, faydeler, bilbedahe perde-i esbab arkasında bir Rabb-ı Kerim'in, bir Hakim-i Rahim'in işleri olduğunu gösterir. Çünkü şuursuz esbab elbette bir gayeyi düşünüp çalışmaz. Halbuki görüyoruz, vücuda gelen her mahluk bir gaye değil, belki çok gayeleri, çok faydeleri, çok hikmetleri takip ederek vücuda geliyor. Demek bir Rabb-ı Hakim ve Kerim, o şeyleri yapıp gönderiyor. O faydeleri onlara gayeyi vücut yapıyor. Mesela yağmur geliyor. Yağmuru zahiren intac eden esbab, hayvanatı düşünüp onlara acıyıp merhamet etmekten ne kadar uzak olduğu malumdur. Demek hayvanatı halk eden ve rızıklarını taahhüt eden bir Halık-ı Rahim'in hikmetiyle imdada gönderiliyor. Hatta yağmura rahmet deniliyor. Çünkü çok asarı rahmet ve faydeleri tazammun ettiğinden, güya yağmur şeklinde rahmet tecessüm etmiş, takattur etmiş, katre katre geliyor. Hem bütün mahlukatın yüzüne tebessüm eden bütün zinetli nebatat ve hayvanattaki tezyinat ve gösterişler, bilbedahe perde-i gayb arkasında bu süslü ve güzel sanatlar ile kendini tanıttırmak ve sevdirmek ve bildirmek isteyen bir Zat-ı Zülcelal'in vücubu vücuduna ve vahdetine delalet ederler. Demek eşyadaki süslü vaziyetler, gösterişli keyfiyetler, tanıttırmak ve sevdirmek sıfatlarına kat'iyen delalet eder. Sevdirmek ve tanıttırmak sıfatları ise, bilbedahe vedud, maruf bir sani kadirin vücubu vücuduna ve vahdetine şehadet eder. Elhasıl, sebep gayet adi, aciz ve ona isnat edilen müsebbeb ise gayet sanatlı ve kıymetli olduğundan sebebi azleder. Hem müsebbebin gayesi, faydası dahi cahil ve camit olan esbabı ortadan atar, bir sani hakimin eline teslim eder. Hem müsebbebin yüzündeki tezyinat ve meharetler, kendi kudretini zişurlara bildirmek isteyen ve kendini sevdirmek arzu eden bir sani hakime işaret eder. Ey esbab perest biçare! Bu üç mühim hakikati ne ile izah edebilirsin? Sen nasıl kendini kandırabilirsin? Aklın varsa esbab perdesini yırt, vahdehu la şerikeleh de, hadsiz evhamdan kurtul. 28. pencere. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِم۪ينَ Şu kainata bakıyoruz, görüyoruz ki, hüceyrat-ı bedenden tut, ta mecmu-u âleme şamil bir hikmet ve tanzim var. Hüceyrat-ı bedene bakıyoruz, görüyoruz ki, mesalihi bedeni gören ve idare eden birisinin emriyle, kanunuyla, o küçücük hücrelerde ehemmiyetli bir tedbir var. Mideye nasıl bir kısım rızk, iç yağı suretinde ittihar olunup, vakti hacette sarf edilir. Aynen o küçücük hücrelerde de o tasarruf ve ittihar var. Nebatata bakıyoruz, gayet hakimane bir terbiye, bir tedbir görünüyor. Hayvanata bakıyoruz, nihayet derecede kerimane bir terbiye ve iaşe görüyoruz. Kainatın erkan-ı azimesine bakıyoruz. Mühim gayeler için haşmetkerane bir tedvir ve tenvir görüyoruz. Âlemin mecmuna bakıyoruz. Muntazam bir memleket, bir şehir, bir saray hükmünde âli hikmetler, gâli gayeler için mükemmel bir tanzimat görüyoruz. 32. sözün 1. mevkıfında izah ve ispat edildiği üzere, bir zerreden tut ta yıldızlara kadar, zerre miktar şirke yer bırakmıyor. Öyle birbirlerine manen münasebetdardırlar ki, bütün yıldızlara musahhar etmeyen ve elinde tutmayan bir zerreye rububiyetini dinlettiremez. Bir zerreye hakiki Rab olmak için bütün yıldızlara sahip olmak lazım gelir. Hem 32. sözün 2. mevkıfında izah ve ispat edildiği üzere, semavatın halk ve tesviyesine muktedir olmayan beşerin simasındaki teşahhusu yapamaz. Demek bütün semavatın Rabbi olmayan, bir tek insanın simasındaki alamet-i farika olan nakş-i simaviyi yapamaz. İşte kainat kadar büyük bir pencere ki, onunla bakılsa, Allahu haliku külli şeyin ve huve ala külli şeyin vekil, lehu mekalidu semavati vel ard ayetleri, büyük harflerle kainat sayfelerinde yazılı olduğu akıl gözüyle de görülecek. Öyleyse görmeyenin ya aklı yok ya kalbi yok veya insan suretinde bir hayvandır. 29. pencere. Ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdih. Bir bahar mevsiminde garibane, mütefekkirane seyahata gidiyordum. Bir tepeciğin eteğinden geçerken parlak bir sarı çiçek nazarıma ilişti. Eskiden vatanımda vesair memleketlerde gördüğüm o cins sarı çiçekleri derhatır ettirdi. Şöyle bir mana kalbe geldi ki, bu çiçek kimin turrası ise, kimin sikkesi ise ve kimin mührü ise ve kimin nakşı ise, elbette bütün zemin yüzündeki o nevi çiçekler, onun mühürleridir, sikkeleridir. Şu mühür tahayyülünden sonra şöyle bir tasavvur geldi ki, nasıl bir mühür ile mühürlenmiş bir mektup, o mühür, o mektubun sahibini gösterir. Öyle de, şu çiçek bir mührü rahmanidir, şu enva-ı nakışlarla ve manidar nebatat satırlarıyla yazılan şu tepecik dahi, bu çiçek saniinin mektubudur. Hem şu tepecik dahi bir mühürdür. Şu sahra ve ova bir mektubu rahmani heyatını aldı. İş bu tasavvurdan şöyle bir hakikat zihne geldi ki, her bir şey, bir mührü rabbani hükmünde bütün eşyayı kendi halikına isnat eder. kendi katibinin mektubu olduğunu ispat eder. İşte her bir şey öyle bir pencereyi tevhiddir ki bütün eşyayı bir vahidi ehade mal eder. Demek her bir şeyde, hususan zihayatlarda öyle harika bir nakış, öyle mucizekar bir sanat var ki onu öyle yapan ve öyle manidar nakşeden bütün eşyayı yapabilir ve bütün eşyayı yapan elbette o olacaktır. Demek bütün eşyayı yapamayan bir tek şeyi icat edemez. İşte ey gafil, şu kainatın yüzüne bak ki birbiri içinde hadsiz mektubat-ı samedaniye hükmünde olan sahayif-i mevcudat ve her bir mektup üstünde hadsiz sikke-i tevhid mühürleriyle temhir edilmiş. Bütün bu mühürlerin şehadetlerini kim tekzip edebilir? Hangi kuvvet onları susturabilir? Kalp kulağıyla hangisini dinlesen, eşhedü en la ilahe illallah dediğini işitirsin.